بسم الله الرحمن الرحیم. اگر دا مبارک سورتو چې دا الله حبیب به ترغیو د کې دنا چې دا به ولستو حدیث سره سورې ملک تبارک الذی به ولستو نو دا سنت طریقې باندې عمل کوي دی باندې با الله عذاب قبر پورته کوي د دې په ویلو ډېر لږ وخت لګي پخپلو مسنون و اعمالو کی طول نارین زنان دا عمل امراولی چودکی گئی دودکی دو نمخ کی سور الف لام میم سجدہ او سور ملک تبارک اللذی وائی دا دوار گورا دیرش دیرش آیاتو ندی او د قبر عذاب یو لوی عذاب دے اللہ دیتی منگتول پا امن و امان کی سوک چې دا دواړه صورتونه وای د قبر عذاب نه به الله ساتي. ا د جمعې پر از مسنونه طریقه دا ده الله حبیب بپاول رکات د سبا د مسکی دا صورت لستو او پدویم کی سوره دهر الف لام میم الله د دې په مراد او معنا باندې خپوهیږي. تنزیل الكتاب را نازل دل دی کتاب لا ریب فی شک نشت پدے کے من رب العالمین چه داد د طرف د پالن کی د مخلوقاتنا. ام یقولون افتراہو بلکہ وائد کافر چه دا قرآن دی پیغمبر علیہ السلام د زان جوڑ کڑے بل هو الحق بلکې دا قرآن حق دے من ربک د طرف د ربستانا. او د صد پاره دا کتاب الله را لېګلې لتنذر قوما چې ويره تا قوم ما اتاهم چې نذر اغله دوی ته من نذير سو کې را ورکونکه من قبل کتا سن مخ کې په زمانه د فترت کې ایدی صالح السلام د پور تکې دو نه پس او د الله د حبیب پورې بل پیغمبر الله دنیا ته نور علی غلې من قبلک یعنی په زمانه متا سونه مخ کې په زمانه د فترت کې لعلهم یهتدون ذی د پارچ دی لار عمومی. وردی آیات کی وی ما اتاهم من نذیر من قبلک او دو سور فاطر آیات زان ثرولی کئی سلی رشتم التوی و ام من امت الا خلا فیها نذیر دا سی امت نو چیغی کی نذیر نو. دوارو آیاتنو کی اشکال لیا بھائی التوی و ام من امت الا خلا فیها نذیر د سوره فاطر سلیشتم آیات ته و ادا سے امت ند تیر شوه مگر غی کی نذیر عدل توی ما اتاهم من نذیر من قبلک. ها اشکال باندې پوښوي لګور دی آیات کی نذیر په معنی خاص ده او د سوره فاطر پایات کی نذیر په معنی عام ده. معنی عام سوا ک نبی دې ک غیر نبی دې خوش دعوت ور کوي نو ال توي داس امت نشته الا خلا فیها نذیر پکې ير ور کون کې تیر شوه ک نبی وی ک غیر نبی وی. او دل تنفید نذیر خاص تا نو د خاص او عام په منس کې تعارض ني. الله الذي الدوار آیاتن کیس کیس میں اشکال نشتا سب جواب باندې پوښو بھائی. الله الذي الله ذات سے خلق السماوات والارض پیدا کړی دي اسمانونه او زمکی و ما بینهما هغه چې دی پمند دي دوارو کې فی ستت ایام پشپغ رزو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوه د پارش مالکم نشت تاسو د پاره بندونی علاوه د الله نبی ولین سوک کار جوړول والا ولا شفیع او نسوک شفاعت کونکه افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت قبل وی یدبر الامر من السماء تدبیر کئی دا هر یو کار دا برنا دا اسمان نا الالارد ویزم کتاب یدبر الامر من السماء الالارد ویم یو مانا داوا اے اللہ فی سلو کی پاسمان کی زمکی تیرو لیگی دا اسمان نزمکی تفیسلی را لیگی ثم یعرجو الیہی اب یادا فیسلی اللہ لواپس کیگی فی یوم ان پدا سی ورز و وقت کی کان مقدارو چدان دا زداغی الف سنت مما تعدون زر کال داغن چتا سویش میرئی ایک دا مزل تا سکول اسمان پوری نو پینز سو کال پتلو پینز سو پرات نو بلگی دل او پیو سات کی ملائک راشی او دا اللہ فی سلد آسمان نظم کی تراڑی بیا واپشی یو دا آیات دا مقصدو دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی اللہ دا بر اسمان نظم کی تفیسلی را لیگی او ملائک رو لیگل بیا دا ملائک واپس کی پا دم رسات کی کچر دا مسافت بنی آدم کولے نزر کالب لگی دلوے باز علماء دا مانام کړیو دبر الامر تدبیر کئ د کار د اسمان نظم کتا جبرئیل علیہ السلام وحی راړي ابیا پدمر لکسات کیوا پشی اے ينزل الوحی مع جبرئیل را لیگی وحی د جبرئیل علیہ السلام سرا د اسمان نظم کتا ابیا پدمرا وقت کی واپس شی چې د مقدار د غی زر کالا د هغن چتا شویش میری تا شویش میری جبرئیل اسمان ته پدمرا وقت کی واپس شی کچریتا سو کوله نو دمرا وخت به لګی دے او د آیات یومانا دامدا تدبیر کئ تدبیر کئی یدبر الامر تدبیر کئی د کار د دنیا د اسمان ندیز مکتا ورتر قیامت الله فی سلیر علیگی تردی چ قیامت بو قائم شی ثم یارجوی لیه بیا ودا ٹھول کارون ورخی جی واپس بشی دی اللہ تا پاغ ورس کی چرس د قیامت دا چی دا انداز داغی الف سنت مما تعدون زر کالا دا اغن چی تاسو شمیرئی ذالک عالم الغیب دا غزات پوہ دے پا تمام پٹو بانی و شہادت او پخکارو العزیز الرحیم او غالب دے او رحم کونکے دے الذي الله عزات دے احسن كل شيء خلقه چه خایست کړه دې هر غشه خلقه چې پیدا کړه دې احسن كل شيء خلقه مضبوط کړه دې خایست کړه دې هر غشه چې پیدا کړه دې وګورئ هر یو شی دا الله د خلق او د جوړولو په اعتبار خاصته ده وې دي کدا قباحت د استعمال د وجې ناراضي رستو د انسانانو د حرکات او د وجې ناراضي الله غزاد ته احسن کل شیء چې خایسته کړي دې هر یو شی چې پیدا کړي دې معنا دا آیات یو داوا یعنی هر شی چې الله پیدا کړي هغه خایسته دې ځکه ایسو کم قادر نه دې چې داس یو شی دې جوړ کی او دا شی ولې خایسته دې ځکه دا په خپل خالق دلالت کوي خایسته ولې دا د خپل خالق د وجود او د قدرت دلیل له هر شی د الله د وحدانیت دلیل له وبدا خلق الانسان من طين او پیدا شروع کړی د پیدایش د انسان د خټینا ثم جعل نسله بغرزول د نسل د من سلاله دا خلاصي مما امهين دوبو کمزورنا ثم سواه به برابر کړي ونفخ فيه من روحه او پکواله د پد کې د خپل روح نا د روح اضافت ځان ته کو تشریفن لکه بیت الله او ناقۃ الله کې اضافت د تشریف دے وجعل لكم السماء او پیدا کړی دي تاسو ته غوغنا ولبصار او سترګي ولفئده تاسو جنا قليلا ما تشكرون ډېر لکتا سو شکر ادا کوي وقالوا اذا كافر اذا ضللنا ايا كل شي مونږ رخصو فل ارض پزمکه کې اخار سر خارشو د دې کې ذلالت په معنا د رکی دودې لکاره په ذلل الماء فی اللبن او په پایو کې رکی شوی وای د کله چې غرق شو مون غائب شو پس مکه کې خاور سره خاور شو ائنا لفی خلق جدید آیا مونږ به بیا پیدا کړي شو په پیدایش نوی سره کفار دوباره ژوندون نمنو بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دوی په ملاقات د خپل ربانه انکار کوون کی دي قل فرمایا توفاکم ملک الموت وفات بکتا سولرا هغه فرشته د مرگ ملک الموت وکلا بكم الذي هاغ ملك الموت چې مکرر کړ شوه د پتا سو ثم الى ربكم ترجعون او بیا بتا سو خپل رب ته واپس کړي شي ور ملك الموت یو شخص معين دی د ملائکنا بعد آثارو کې د ازرائیل علیه السلام وای ورد قرآن پا آیاتونو یا پا صحیح مرفوع حدیث کې دا ملک الموت نم پا ازرائیل سر نشتا دا فی بعض الاثار دیو جن صحیح مضبوط دلیل سر ورد ملک الموت وی دا پا بعض آثارو کې دا باز سلف و ندی چای ورته ازرائیل علیہ السلام یو دا مشهور دا او دی ملک الموت د پاره ډیر آوان دی سمر پسونو زورګونو ملائک پدی روح خبس کولو کی د سره مدد کئ ځکه کله نسبت د وفات ملائک ته کی اکره الله ځان ته نسبت کئ دغور ځان ته نسبت په اعتبار د دې چې الله خالق او مالک دی ملک الموت په دې مقرر دی ملائکه ته نسبت ځکه دی چې دا معاونین د ملک الموت دی ولو تراکوینت اے مخاطبا اذ المجرمون کل چې دا مجرمان نا کی شورو شم ټیټ به ټیټ کړي به خپل سرونه د وجد حیا او د شرمندګینا عند ربهم پنیز درب د دوی الله سرسترګي بنشي لګول او شرمندګینا به سرونه ټټکنی وی او پټیټو سترګو به وای ربانا ابسرنا اے زمونګ ربا اولی دل مونګه وسمعنا او اوری دل مونګه خپ ارس پوشو فرجانان واپس کمونگ دنیا تا نعمل صالحا عمل بوکو نیک انا موقنون بیشکمونگ یقین کونکیو چی صاب حق دے او دا دوباره جوندن حق دے خو بیا سوک دنیا تا واپس رات لیشی حل تک دا چاڑیر یقین جوړ شي نو آغا یقین ور تا فائدہ نور کئی ولو شینا کذمونگ خو خشوے وے لآتینا کل نفس هداها نو خامخا ورکڑے بوے منگر یو نفس تا ہدایت دے نفس ولیکن حق القول بنی لیکن ثابت شوید وینا زمونگ دا طرفنا لأملأن جهنم چه خامخا ڈکم بجهنم من الجنة والناس اجمعين من الجنة ذا پیریانونا والناس اجمعين او ذا خلق طولنا فذوقو نوسکی بما نسیتم اوسکی عذاب ذا جهنم کافرو بما په سبب دا نسیتم چتا سهر کړو لقاء يومكم هذا ملاقات دورز استا سوچ دادا ان نسيناكم مونږم تاسو هرو پریزوم په عذاب کې او معاملې در سره د هری دن کی کو وذوقوا عذاب الخلد اوسکه عذاب دا مش کیری بما كنتم تعملون فسبب داغی چی وی چی تاسو بکم عمل کولو انما یومنو بی آیاتنا بشک ایمان ساتی زمون پا آیاتون والذین حق کسان دا ذکرو بیها کلچ نسیت ورکلش دیت پا دی آیاتونو خرو سجدن پریوزی دی سجدک انکی وسبحو بحمد ربهم او پاکی بیانوی سرد صفاتو دخبل ربنا وهم لا يستكبرون او دی تکبر نکی دیمان دروڑو او دتوات اختیارولنا تتجافا جنوبهم عن المذواجع ور اللہ دس خلق تعریف کئی دی آیات کے نو گو رجی اللہ پاکی منگو تا سمراولی تتجافا لرکی گی جنوبهم ڈڈیا وڑ خوند دی مومنانو عن المذواجع دزائنو دخوبنو نام اے پیشمنی دد بستر خالی پرتوی ادے دخبل قبر زن کدن و محشر د پار جاڑی اللہ تعریف کئی ددی خلکو چی پیشمنی کی او دشپیا بستر خالی دا اده پخپل قبر خیرت جاڑی او دین مراد قیام اللیل و تحجد دی خوب پریخ ہے بستر پریخ ہے او اللہ تولار دے الہ العالمین تولار دے او اللہ تجڑا فریاد کئی الہ العالمین ته جڑا او فریاد کئ او په خپل قبر اخیرت باندې جاړي یو قول پایات کداو مراد تی قیام اللیل نه اباز علماء وی مراد تی اغمز ده پمند ما خام او باس ختن کی دا ګور ډیر قیمتي وخت ده بین المغرب والعشاء دیکی ذکر کئی دیکی تلاوت کئی دیکی تعلیم و تعلم کئی دیکی نوافل کئی دا قیمتی وقت تے اگر ہر یو عمل داغی دا پاس ابل عمل وی لیکن اس لئے دا ماخام ماسوطن پا منز کزان تا وظیفہ کئی تلاوت کئی دام سبرخ کل عمل لے نفلو نا کئی خوکدے تعلیم و تعلم کئی نا خود ټول امتی او فکر دے ور سره د ځان فکرم دے نو دا وقت ډیر قیمتي دی وې دا خلک یاد دی خلق د ماخام نه پراته دي بسترو کې ادهي بسترو نه لري دي نوافل کوي تلاوت کوي دیو جن دا وقت لازم رونی سی باز نیکان دسی تا مشران کور تڑیر منڈ مو آئی مازیگر جراش باز خوتنزا اما چا سر لارو کی او دکانو نو اجرو کی ڈیر کینا بس ڈیر ناست دیکھلی اس پا جماعت کی کینا مازیگر جراش نو بس ماز خوتنزا ڈیر اوقات پا مساجدو کی تیروئی بعض علماء لیکلی ها بای دا درم قول لی وی دین اغا خلق مراد دی چه دا ماز خوتن دا موس پا انتظار دی پس جد تر آغره او دا ماز خوتن دا موس پا انتظار ناسته دیر خلق بسترو کی دی او تتجافا جنوبهم عن المدواج یو بل قولم پایات کی دی او دام د سلفو ده وی دین آغا خلق مراد ده چه ده ماس خوتن او ده سبا مز جمع سرکی ادا حدیث کرا غلی وی سوک چه ده ماس خوتن او ده سبا مز جمع سرکی نو دا سی شوا لکا طولش پی پا عبادت کی تیر شوا اوز گر آخر عشر رانیز دید اللہ ازم گوستا سلیلت القدر نصیب کی علماء لیکلی وای کی او سړی په لیلۃ القدر کې نور سم نکل خو په دغه شپه د ماسختن او د سبا مس په جبو کو تم فضیلت راګر کو اگر چې شوګیره او نکا او حکمنې داسې شوا یو حقیقتا شوګیروي یو حکمن دا زم داسې شو لکه ټول شپه عبادت کو سورا قوان په کتاب لیکلای وای تتجافا لرکیگی جنوبهم ڈڑید دوی اڑخوند دوی عن المدواجه دزایون دخوبننا یدعون ربهم رابلیخ پل رب خوفا و طمعا دا مفول لہو دے دا وجه دا یره و دا تمنا اگر دا پیشمنی وقت دیر خکل بہترین وقت دے اے وی اللہ اسمان د دنیا ته نزول فرمائی او د برن آواز رازی هل من سائل هل من داع هل من مستشف شتد سوک سوال کون کے ورکولو آل تیار دے ورکولو تا شتد سوک دعا غختن کے قبلولو آل قبلی شتد سوک بیمار چو جاڑی الله ویز شفا ورکول والیم دا ډیر قیمتی او خکل وقت دے دا جڑاو دا دعاو دا فریاد دا پارا راب لیخ پل رب پا یرا سرا اے یری گی ویر ما دیر بی وفایی کری دا اللہ دا قهر او غزب او دا گرف نیری گی وطو معن ابل پل امید ساتھی چه دلوی رحم کرم خاونده و مما رزقناهم ينفقون او دا آغا مالنا چه مونگ دوی تا رزق ورکڑے ينفقون دا اللہ پتواعتو تابداری کی لگئی دا اللہ پتابداری کی لگئی فلا تعلم نفسن پتا نشتے او نفس تا ما دا غس اخفی لهم چی پتکڑی شوی دی دتا من قررت آئینن دی اخوالی دسترگونا ایدتا وی تا خون پا پتش پر آپاسے دلے اسوک در نا خبر ندی خو ما چی در تکم نیمتو نا پتکڑی نو تال داغی پتم نشتا اللہ وی آدتو لعبادی السوالحین مالا عینن رات ما د خپل بندگانو د پاره داسې نعمتونه په جنت کې پټ کړی سترګو لیدلې نه دي غوګونو او ریدلې نه دي هغه خبره د چا پزړه کې هغه خیال تیری ګمنا جزاء ام بما كانوا يعملون دا بدل دا په سبب د هغه كانوا يعملون چې دوی عمل کون کی الله دې مونږ ټول ته د شپې د تهجد توفیق راکړي وای چاله جسم ملاو دي د دې تور شپې نه ملاو دي دا باز مشران یو خبره کوي و ایدا غم مشکل او مصیبت او پریشانی نمی ریگا چه پا منز کش پایی کچره تا حقیقی مانو که را پاسه دیکن نو مالک اعلانو نکی گور یو شریف انسان کده چاکوسا که دروازه تکی جرا شس درکو او دی راغ یو ور نکل نو دا داغ دا شان سر نخایی گی خلق بوی دور شریف سره اګوره دروازه دې ټکولې چرآش زه درګوم چې خلک راډو لسنه ورګه رضا خود کائنات او خالق دې بندگان راولي نو الله ورګه خدا دې چې په ورکول کې نیټه وي ته الله هر شی دې تقدیر مطابق دې دې کې شک نشتا چې دې پېشمنی دعا رات کیږي نا خود ورکول کې وخوي او کله ګورې دی بنده ته دی غواړي یو شی دی په لګورې کې چې نه باندې پښمنی سوال وکوشه ملاو شو تکلیف لري شو بس دعا بس شو الله ته د بنده ها جړه ډېر خو خذا لو کله یو شی کې شلکا لای کله پکې لسکا لای ا دې غلسکا ل جاړي ځکه مؤمن په جړه او فریاد او دعا ستړي کیږي دا وګور څومره خیر شو شیو بیا شیو کال سور سور کال اللہ تو جڑل افمن کان مومنن اے ہر غسوک چی مومن نے کمن کان فاسقا نو دیکی دیشی پچاند آغچا چی اغنا فرمان دے اغنا فرمان دے دا دواړه یو شانتی نشی کې دے بلکې مومن مومن دے او فاسق فاسق دے لا یستون دا دواړه د الله په برابر ندی دواړه د الله په برابر ندی اما الذين تفصيل ذکر کوي هر چا غه خلق دې امنو چې ایمان وروړي او عمل صالحات او عملونه کړی دي نیک فلهم جنات المأوى دید فاربه جنتنا زاینا د پات کېدو نزلم من مستیاوی بما كانوا يعملون دا غ وجن چې د حکم عملونه کوي وعم الذين فسقوا هر جهه خلق دي چې نافرمان دي فمأواهم النار نزيد پات کی دود دوی اور ده کله ما رادو کله چې دی اراده ولري اي يخرجوا منها چروزي دي اورنا وعيدوا فيها نو واپس بکړي شي په دی اور کې وقيل لهم ابو الشد ويتا ذوقوا عذاب النار الذي وسك عذاب دورا كنتم به تكذبون چويتا سوچاغيت دروغ نسبت بمقولو ولنزيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون خام خاوب سکو دی مجرمانو تا او دی کافرو تا من العذاب الادنا دا عذاب نزدینا دون العذاب الاکبر مخک دا عذاب لوینا لعلهم یرجعون دید پارچ دیوا پشی قرآیات کی اشکالو او دی اغه مقصدونو ته ګورې چې کوم علماء کرامو ذکر کړی دي د عذاب ادنا نه سمورات دی او عذاب اکبر نه د بعضی سلف وې عذاب ادنا عذاب د دنیا دی د دنیا مصائب دي بیماری دي آفتونه دي دا آفتونه مصیبتونه الله را ولی چه دا بندگان اللہ لتوبه باسی او اللہ ترجو کی ځکه که مصیبت نو خود جړل نه وګوره تکلیف را واستو او دې الله ته پجړا شو دې په منځونو شو دې په تلاوتونو شو او د خپل عبدیت اظهار وکړو نو عذاب ادنا د دنیا دا عذابونه دي او عذاب اکبر عذاب د اخرت دی. بعض علماء وی عذاب ادنا عذاب د قبر دی او عذاب اکبر عذاب د ورځې د قیامت دی. دا آیاتم دلیل د عذاب قبر بارکی ځکه د قران په څومره آیاتونو عذاب قبر ثابت دی ځکه انکار کوونکې ته کافری حسابيږي. حکم عذاب ادنا نه عذاب د قبر والو لکه دا د ګڼو مفسرینو قول له وګوره لعلهم يرجعون کې اشکال نشتا لعلهم يرجعون کې به اشکال راشي چې دې د پاره چې دې واپس شي نو قبر نه خوځو کو واپس کیږي نه ګوره که عذاب د دنیا مراد شي عذاب اتنا نه نو لعلهم يرجعون ذی ذا پار چدی د گناهونو نو واپسی توبه وباسی او کد عذاب ادنان مراد عذاب د قبر شین لعلهم يرجعون نس مراد دی وای چدی دنیا ته واپسی وغواړي لکه مخ کیدر لوس تیر شل فرجعنا نعمل صالحا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون لعلهم يرجعون بسوی چه دای دنیا ته واپس غواړي. خو خپل تفسیر د آیات علامه ابن قیم رحم الله کړه دی خلق تعالی کمال فهم ور کړو کتاب الروح کې د دې آیات تفسیر ذکر کړي وای ګور دلته عذاب ادنا او نوې من العذاب الادنا من په داخل کو خامخاو بس کو دویتا من العذاب الادنا بازد عذاب نزدینا اغه بازد عذاب نزدینا دنیوي عذاب ندی او عذاب ادنا عذاب د قبر دے دون العذاب الاکبر مخ کے دا عذاب لوین چ دا خیرت دے لعلهم یرجعون دے دا پار چ دے توبہ و باسی اگر اشکال را نگے سوک پوشل دا حافظ ابن قیم پا توجیبانے دلته ویدا سری عذاب ادنا خو عذاب قبر ده خو دلته وی من العذاب الادنا بازی د عذاب ادنا نا خامخاو بس کو دویتا من العذاب الادنا بازی د عذاب نزدینا چې هغه دنیوي عذاب ندی او عذاب ادنا عذاب د قبر ده دون العذاب الاکبر مخک د عذاب لوینا لعلهم يرجعون دی د پاره چې دی توبه وباسي او الله تر وګرځي ومن ازلم نشته د لوی ظالم ممن دا غچان ذکر به آیات ربه چې نصیحت ورکړې شوه د پایا تونو د خپل رب اې د الله کتاب او دین ورته بیان شو ثم عرض عنها او بیا د مخړید دی آیاتونو نا اے قرآن او دین ورته شپا ورځ بیانیږي ابیا په دې اعراض کوي عقیدتن یا عملن انا من المجرمین منتقمون بشک موږ د مجرمانو نه انتقام غستن کیو ولقد آتینا بشک ورکړو موږ موسل کتاب موسی علی السلام ته کتاب تورات فلا تكن مكيغ في مريث من لقائه فشك دا غيد ملاقاتنا بليلة الإسراء يو دا آيات مانا داوا ته پشک کې مکیګه حبیبا تاسو ور سره ليله الاسراء کې ملاقات کړي ا بار بار ملاقات شویش په مسمان کې حضرت موسی عليه السلام او چې د الله حبیب واپس راغې وی په امت در لسفر اس کل وی پنزوس منزونا وی واپس شا ستا امت در پنزوس منزونا وصل لری ما تانا مخ کی تجربه کڑی پا بنی اسرائیل وار نو نبی علیہ السلام بتلو کمی دل ببیا با موسیٰ علیہ السلام واپس کو سبرا خیگڑا موسیٰ علیہ السلام ندی امت سرکڑی تردی چی پینزش شون ویلار شه پینزو کم تخفیف وګ غواړم نو د الله حبیب ورته وی ز بار بار لاړم نور راته درم حیا راز بس الله اعلان وکړو وی ما پینزوس مقرر کړی دا په ثواب کې پینزوس دی او په دا کولو کې پینز دی وګوره څوک چې پینز مرزونه وکي په عمل نامه کې پینزوس لیکل کېږي نبل لقائه د ملاقات دا وی نه د تاسو سره په ليلۃ الاسراء کې یا بل لقائه د ملاقات د موسی علیه السلام نه تاسو سره په ورځ د قیامت یا بل لقائه د ملاقات د موسی علیه السلام نه د خپل کتاب سره چتوراتو یا مل لقاء موسی ربه فی الاخره مکی گا پشک کی د ملاقات د موسی علیہ السلام نا د خپل رب سره به ملاقات کئ پرز د اخرت وجعلناه غرزول وبغدا تورات هو ذل بنی اسرائیل هدایت د پاره د بنی اسرائیلو هر کتاب غره هدایت وی نو قران خود کتابونو کتاب نه دا الله د هدایت پاره را لګلې وجعلنا منهم ائمتن او ګرځولیو موږ د دې بنی اسرائیلو نا ائمتن مشران د دین یهدون بی امرنا لما صبرو لار بی سمول خلق تزمون پا حکم لما صبرو کلچ غی صبرناکو وکانو بی آیاتنا یوکنون او دی زمون پا آیاتنو بی یقین کولو اگر د امامت د دین د پار دو خبر شرط کې یو صبر بل د الله په خبر او وعده یقین دیو جن باز سلف وای بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین کتوی چې د دین مشری دی راته ملاوشي نو داب په صبر وی او داب په یقین وی کله کله باز ائمه کرام علما وی مولا وی رحم مقتدیانو نه څنګه نزور ته دا یا توه وام کته څنګه دې نه نو لبی ویلو چې لم ماسو برو ورسوک چې دینی مشرکای امام خلق الدین خ نو خلق به بد ردی وای سوک بس وای سوک بس وای او تعالی حکم کړي چې تک چر امام جوړې دل غواړي نو صبر وکې اګه غیاو وای ته ورته دوه اغه یو سپیړه درکې ته ودا دوار کې اغه اسې خلو خزونه ته ورته کرځلې کې نو بیا ته دینی امام نه نو ګره دو خبرې شرط کې یو د الله په وادو یقین الله چې سویلې په دې به یقین کې الوب دینی امام جوړيږي بل بس صبر کې او د صبر مراتب ثلاثه دي د الله په طاعت او بس صبر کې د الله دنا فرمانو نه صبر کې او په مصائب به صبر کې خامخا چې ته مشرک نو بد رد به اوري تبه خیر خواهی لټه اده بد در ته بد رد وي ګرزولی موږ دا وی نه همتن مشران د دین يهدون به امرنا لار به سمو له خلق ته زمو د حکم مطابق لما صبرو کله چو غي صبرناک وکانو بیااتنا یوقنون وزم پایاتونو به یقین ساتلو ان ربک بیشک رفستا ځکه ورداسي الله د امامت نه بغیر د دین کار نه کیه د پښتنو امامت یې راګرانه ده یو بد نصیب وی چې باه تسوی تنگ وی بعضی مقتدیانو کې داسې بد نصیب سړی چې هغه غریب بس نور لکه زمای سو وس نشته خو په امام زور ور ده داسې خبرې کوي امام ته تنگ نه وی کوي خبره ور نو دی عوام ته پکاري چې خپل علما تنگ غینا زموږ استاد د اوسم ژوند دی الله دې عمر کې خیر برکت واچي مو دې قران شریف زده کړي ناغوی زمان او مقتدی ویزت دیر تنگ ویماوی اللہ سو کافر راولی چی دے شہید کی چی جنت تلار جو جزت اخلاص شب ویماوی جو کافر راولی چی دے ملک اللہ اگر پی پانسی کی دے دواو نب اخلاص شب پی گئی پی خبر آبان نگو رکھ دا سی مسلمانی چی منزونم کے بانگونم وی خو امام دا دعا کی جی اللہ سو کافر راولی چی ملک چی جنت تلار جو جزت اخلاص شب دا بلا سنگا مسلمانی دا گوری اگر دعا کولا قسم دے جتان امام تنگی جت جنتو نوی گنوری جسو دے اللہ جہنم کی سزا نیدر کری دیکھا کافر چی چانا تنگی اللہ بدا کافر تا پوسم کئی نخپل علماء تنگا وئی ما ددیس پکاوی مکاوی دوی سر تعاون او مدد کوئی دیکھا داستا سودینی مشران دی ونن پښتنو کې ډېره کمزوري راغله د خپل امامانو سره بالکل ستاون نه کوي په خوا د خارو د لاندې ډیر شکاله مخ کې چې کوم مشران دي دای بخپل نړۍ د امام سره نه مولا اوس خپل ارس ډېر دي د ډوډۍ ورکوې پته ش ډوډۍ به امام نه ساتي سره دغه باجوړ یو کاری چې وړ نیک سړی حافظ راغړ مقتدی هغه وکړه کنه لاکره خان در غټ غټ مالدار لوی لوی مارکیټونه غاډي کارخانه وي وی هغه زه یو لوام چې ډوډۍ بتنن راړې نه دای جمعات لړې لارې وي وی بیا 24 غنټه په دې لار غټ را دي چې باب د ډوډۍ ویلې چرته مې نه ګوري په خبره باندې نو باز سړی ګوره مالدار خود د امام د ډوډۍ درکم پکې نشته نو دا سې سم مسلمانې دا ور امام 24 غنټه ناشته ته دکان کې پټی کې لګي کارخانه کې لګي ا خبر نه بچي دی قران زده کو نو کته امام سره مدد دې دی په پټانه په وخت کې پټی کې ناشته ویګه په خبره باندې او یو امام له چا سو ورکول نه اخلق له دې جبې د موږ ډېر لوی ثوابي او خپل بجما کې نو نو یو ځل له مقتدی وی ته کومه د جمع ترغیب راکه خپل جمع نه کې وی موږ له ان ته پټی کې الله جمع را نصیب کی دوه سوګی چې را پسې ودری کی نو چې امام لسنو ورکه بس جمعات کې بنی اب هم د کارخانی د سکول د کالج د نوکرۍ سوچ کای نو جمعات له بتالی لګی دلی ان ربک بشکر افستا هو یفصل بینهم استاد رب فی سلو کی پمند دوی کی یوم القیامت پرز د قیامت فیما پاغس کی کانو فیه اختلفون چه دی پاغی کی اختلاف کئی کدا عقائد و مسائل دیو کدا اعمالو ولم یهد لهم آیا بیان ندکڑ دویتا اللہ کم اهلکنا چې څومره هلاک کړی دي مونږه من قبل مخکې د دوینا من القرون د پیړونا څومره پیړای د دینه مخکې مونږه تبا کړی ني يمشون فی مساکنهم چې دای ګرځي را ګرځي دا غي د استوګنه پزایونو کې ایش تجارت لزی نو پدغ قومون ورتی ریگی ان فی ذالک لآیات بیشک پدی کی خامخا نشانات و دلائل دے برد دی افلا یسمعون آیا دی اوری نادا حالات د مخکنو قومنو اولم یرو آیا دی گورینا انا نسوق الماء دا چی بیشکا بوزو منگ شڑو منگو با الال ارد الجروزی زمکی وچی او بھنجاری تا اللہ دو بو انتظامو کی د باران پزری یا پنور زرائیو سرا بنجر او شاڑ از مکلا فنخرج بهی زرعن نروباسو پدی فصلنا تا اکلو منه انعامهم خوراک کئی داغی نزنا وردوی وانفسهم نفسو نددوی افلا یبصرون آیا دیوینینا ویقولون وائدوی متا هاذا الفتح متا هاذا الفتح کلبیدا فی سلا اکلب استاسو مدد کی گی زمون مقابله کی کلبیدا فتح او غلبا ان کنتم صادقین کی ایتا سورشتنی فتح نہ مراد یا غرض فی سلید دنیا کی لک فتح مکہ یا ته مراد رزد قیامت دا کلا بیدا فیصلا ان کنتم صادقین کی ایتا سرشتینی قلو فرما یوم الفتح رزد فیصلی لا ينفع الذین کفروا فائدہ بورن کیا کسانو تچ کافر دی ایمانو میمان ددوی ولا هم ينظرون او نبدوی تا انتظار اکڑیشی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ نُمُخُ غَرْزَ وَدْدْوِينَا وَانْتَظِرْ انتظارُ كَدَ اللَّهَ دَ مَدَدْ او دُدْوِي دَ حَلَاكَتْ اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بِشَكَ دُوِيم دَ انتظار كَوْنْكُ نَدِيم اِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ بِشَكَ دُوِيم دَ انتظار كَوْنْكُ نَدِيم پاسه ای مسورتی اسی نوائی خواه تو اول امت گورا مال زور خلقو سمجھے یووی بیاوی دیلو چه مولا دی دا طالبان دعاو کی لگا اللہ لجاڑی چه رب کریم امو خود حیبونو نڈکیو استادی کتاب لناسیو دا سمر خلق دا دید و جن مولا دا دعا مطالبہ کی تو اول امت بیمارو پریشانو مشکلاتو غمونو مصیبتونو کی اختره اپا دی انتظار دی چې دا مسجد والا به دعا غواړي پیږي خبرونه نو دعا ورته اخلاص سره غواړي څومره بیماران دي څومره مشکلاتو کې دي څومره جیلونو کې دي څومره پریشانو کې دي څومره دشمنو کې دي ورته دا دشمنو اړه تک دی او ځل زیو زه ته بیان ته لاړم یو نو جوان راغی مال منبر لزان رو رسول او ټوپک ورسره وی مولم سوالو کشی اللہ مونگم دین اخلاص کی اخبر کتاب لمو کھیلائی دا دا چاخو خالا چی دے دا بل بچی مڑکا یا دا بچی مڑکا خدا اللہ او قہر غزب تے دا دعا ورتو غاڑی چی اللہ خلاص کی او لکستاسو او زمونگم دین اخبر کتاب لکھیلائی آمائی سورہ یاسین ہوگا